اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا کہ قل اے میرے محبوب آ فرما دیجئے اوہیا الیہ میری طرف جو وحی ہوئی انہ استمع نفر من الجن کچھ جنوں نے میرا پڑھنا کان لگا کر سنا نصیبین کے جن تھے جن کی تعداد مفسرین نے بعد میں نو بیان کی بعد میں کچھ کم و بیش فقالو اور انہوں نے سننے کے بعد جا کر اپنے یعنی مقام نماز فجر تھی وقت فجر تھا مقام نخلا میں انہوں نے سنا جو مکے اور طائف کے درمیان ہے پھر وہ اپنی قوم میں گئے فقالو انہوں نے کہا ان سمعنا قرآنا عجبا کہ ہم نے ایک عجیب قسم کا قرآن سنا جو اپنی فصاحت و بلاغت خوبی و مضامین و علو معنی میں ایسا نادر ہے کہ مخلوق کا کوئی کلام اس سے کوئی نسبت نہیں رکھتا اور اس کی شان یہ ہے یہدی الی الرشد کہ وہ اچھائی کی طرف برائی کی طرف اور ہدایت کی طرف رشد کی طرف ہدایت دیتا ہے یعنی توحید اور ایمان کی فآمنا به تو ہم اس پر ایمان لائے ولن نشرک بربنا احدا اور ہم ہرگز کسی کو اپنے رب کا شریک نہ کریں گے وانه تعالی جد ربنا اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند و بالا ہے متخذ صاحبۃ ولا ولدا نہ اس نے اپنی بیوی اختیار کی اور نہ ہی اس نے اپنی اولاد اختیار کی جیسا کہ کفار جن و انس کہتے ہیں کہ معاذ اللہ اللہ کے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں یا جیسا کہ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت مریم معاذ اللہ استغفر اللہ کی بیوی ہیں یا یہود و نصارا جیسے کہتے ہیں کہ حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں تو انہوں نے جنوں نے جا کر کہا اپنے دوسرے جنوں سے کہ ہمارے رب کی طاقت ہمارے رب کی شان عظمت بہت بلند ہے اس سے کہ وہ اپنے لیے کسی عورت کو اختیار کرے یا بچے کو اختیار کرے وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَاطَتَا اور یہ کہ ہم میں بے وقوف اللہ پر بڑھ کر بات کہتا تھا جھوٹ بولتا تھا بے ادبی کرتا تھا کہ اس کے لیے شریک اور اولاد اور بیوی بتاتا تھا وَأَنَّا ظننا ان لن تقول الانس والجن علی اللہ کذبا اور یہ کہ ہمیں خیال تھا کہ ہرگز آدمی اور جن اللہ پر جھوٹ نہ باندھیں گے اور اس پر افتراء نہ کریں گے اس لیے ہم ان کی باتوں کی تصدیق کرتے تھے جو کچھ شان الہی میں کہتے تھے اور خداوند عالم کی طرف بیوی اور بچے کی نسبت کرتے تھے یہاں تک کہ قرآن کریم کی ہدایت سے ہمیں ان کا کذب اور بہتان ظاہر ہو گیا لوگ سوچتے تھے کہ اللہ کی ذات میں بھی کوئی گستاخی کر سکتا ہے چلو کسی پہ تو کسی نے جھوٹ بول دیا انسان نے تو انسان پہ جھوٹ بول دیا کیا اللہ جل مجد الکریم کی ذات میں پر بھی کوئی جھوٹ بولے گا ایسا تو ہو نہیں سکتا جیسا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یعنی شیطان کی بات پہ اس لیے اقرار کر لیا مان لیا کہ اسے خدا کی قسم اٹھائی تو حضرت سینا آدم تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ کی قسم بھی کوئی جھوٹی اٹھا سکتا ہے تو جنات کہتے ہیں کہ ہمیں کسی جھوٹے نے یہ کہا تھا اور ہم نے کہا کہ اللہ کے بارے میں تو کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا اس لیے ہم نے مان لیا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ اور یہ کہ آدمیوں میں کچھ مرد جنوں کے یعوذون برجال من الجن کچھ مردوں کے پناہ لیتے تھے جب سفر میں کسی خوفناک مقام پر اترتے تو کہتے ہم اس جگہ کے سردار کی پناہ چاہتے ہیں یہاں کے شریروں سے فزادوہم رہقا تو اس سے اور بھی ان کا تکبر بڑا یعنی جنات کا وانہم ظنوا کما ظننتم اور یہ کہ انہوں نے ایسا ہی گمان کیا جیسا کہ تم گمان کرتے ہو یعنی کفار قریش نے بھی ان لن یبعث اللہ احدا یہ کہ اللہ کسی رسول کو ان کی طرف نہ بھیجے گا. لمسنا سماء فوجدناها ملئت حراسا شديدا وشهبا, اور ہم نے آسمان کو چھوا, یعنی نے آسمان کا کلام سننے کے لیے آسمان دنیا پر جانا چاہا تو کیا ہوا, تو اسے پایا فرشتوں سے بھرا ہوا, سخت پیرے لگے ہوئے تھے اور آگ کی چنگاریوں سے بھر دیا گیا ہے. جو اس کی طرف چڑھتا ہے اس کو آگ کے انگارے اس پر برسائے جاتے ہیں اور اسے آسمان سے روک دیا جاتا ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جنات آسمانوں میں جاتے تھے اور وہاں کی باتیں سنتے تھے, پھر لوگوں کو آ کر گمراہ کرتے تھے. تو جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت ہوئی, جو سہانی گھڑی آقا کا وہ نورانی چاند چمکا, تو اس کے بعد جنات کا آسمانوں پر جانا بند کر دیا گیا. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ, اور یہ کہ ہم پہلے آسمان میں سننے کے لیے کچھ موقعوں پر بیٹھا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہم وہاں سے فرشتوں کی باتیں سنا کرتے تھے. فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا, پھر اب جو کوئی سنے تو اپنی طاق میں آگ کا لفٹ پائے گا, آگ کا چنگھارا پائے گا جس سے اس کو مارا جائے گا. یہ جنات باتیں کر رہے ہیں جن کی باتیں اللہ جل مجد و کریم نے قرآن کریم میں نازل فرما دی. تو پہلے ہم آسمانوں پہ جاتے تھے, وہاں جا کر ہم فرشتوں کی باتیں سنتے تھے, پھر آ کے لوگوں کو گمراہ کرتے تھے. لیکن اب کیا ہے, ہم اگر راستوں میں بیٹھے, ہم اگر آسمان والوں کی باتیں سننے کی کوشش کریں تو آسمان سے ہمیں شہاب ساقے مارا جاتا ہے, آگ کے چنگارے مارے جاتے ہیں. اللہ انا لا ندری اشر اریدا بمن فی الارض ام ارادا بهم ربهم رشدا, اب ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہماری اس بندش اور روک سے زمین والوں سے کسی برائی کا ارادہ فرمایا گیا ہے یا ان کے رب نے کسی برائی کا ارادہ کیا ہے. وَأَنَّا مِنَّا صَالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ, اور یہ کہ ہم میں کچھ نیک ہیں اور کچھ دوسری طرح کے ہیں, یعنی ہم میں یعنی جنوں میں بھی کچھ مومن ہیں کچھ کافر ہیں, کچھ نیک ہیں کچھ بد ہیں, ہر قسم کے لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں. وَكُنَّا تَرَائِكَ قِبَدَا, ہم کئی راہیں پھٹے ہوئے ہیں, ہم میں بہت سارے لوگ ہیں, کوئی کسی نبی کو مانتا ہے تو کوئی کسی نبی کو مانتا ہے اور کوئی کسی نبی کو نہیں مانتا, کفر کرتا ہے کوئی شرک کرتا ہے, بہت ساری جماعتیں اور بہت فرقے ہیں ہم میں. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَلَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ, اور یہ کہ ہم کو یقین ہو گیا کہ ہرگز زمین میں اللہ کے قابو سے ہم نہ نکل سکیں گے. وَلَن نُعْجِزَهُ, اور نہ ہم بھاگ کر ہربا اور نہ ہم بھاگ کر اس کے قبضے سے کہیں دور جا سکتے ہیں. اللہ جل مجد الکریم ہم پر قادر ہے اور ہم اللہ کی قدرت سے کسی وقت بھی ادھر ادھر نہیں نکل سکتے, نہ اللہ کے قابو سے نکل سکتے ہیں نہ بھاگ کر اس کے زمین و آسمان اور اس کے قبضے سے کہیں دور جا سکتے ہیں. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى, اور یہ کہ ہم نے جب ہدایت سنی, جب ہم نے قرآن کریم سنا اور جب ہم نے قرآن پاک کی وہ مبارک آیتیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مقدسہ سے سنی, آمنا بہ, تو ہم اس پر ایمان لے آئے. فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا, فرمایا تو جو اپنے رب پر ایمان لائے اسے نہ کسی کمی کا خوف ہے, یعنی نیکیوں یا ثواب یا دنیاوی مال و دولت سے کسی کمی کا کوئی خوف نہیں. وَلَا رَهَقًا, اور نہ اس پر کسی قسم کی کوئی بدیوں کی زیادتی ہوگی. وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ, اور بے شک ہم میں کچھ مسلمان ہیں. وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ, اور کچھ ہم میں ظالم قسم کے لوگ ہیں, حق سے پھرے ہوئے کافر. فَمَنْ أَسْلَمَ, پس جو ایمان لایا, فَأُولَئِكَ تَحَرُّزَ شَدَا, تو اس نے بھلائی سوچ لی اور وہ حق کے راستے پر آ گیا, ہدایت اور راہ حق کو اپنا اس نے مقصود ٹھہرا لیا. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ, اور رہے وہ ظالم اور بہرحال وہ جو کافر ہے دین حق و طریقہ اسلام سے جو پھرے ہوئے ہیں, فرمایا فقالوا لجہنم حطبا، وہ جہنم کے ایندھن بنیں گے. اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کافر جن آپ سے جہنم کے عذاب میں گرفتار کیے جائیں گے. وَأَلَّذِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا. فرمایا کہ مجھے یہ وحی ہوئی ہے کہ اگر وہ راہ پر سیدھے رہتے تو ضرور ہم انہیں وافر پانی دیتے. اگر وہ دین حق و طریقہ اسلام پر رہتے تو کثرت یعنی وسعت رزق سے مراد ہے. یہ واقعہ اس وقت کا ہے کہ جب 7 برس تک وہ بارش سے محروم کر دیے گئے. مانا یہ ہے کہ اگر وہ لوگ ایمان لاتے تو ہم دنیا میں ان پر رزق وسیع کرتے اور انہیں کثیر پانی اور فراخی عیش عنایت فرماتے. لنفتنا ہم فیہ، کہ اس پر انہیں جانچیں اور کہ وہ کیسی شکر گزاری کرتے ہیں. ومن یورد عن ذکر ربہ، اور جو اپنے رزق کی اپنے رب کی یاد سے منہ پھیرتا ہے، جو قرآن سے رب کی عبادت سے رب کی ذکر سے منہ پھیرتا ہے، یسلک عذابا سعدا، تو اللہ جل مجد الکریم اسے جو ہے چڑھتے ہوئے عذاب میں ڈالے گا جس کی شدت دم بدم بڑھتی جائے گی. تو رب کریم کے عذاب سے، رب کریم کے ذکر سے بھاگنا نہیں چاہیے. رب کریم کا ذکر ہما وقت کرتے رہنا چاہیے، بالخصوص جو محافل ذکر ہیں ان میں ضرور بیٹھنا چاہیے، وگرنہ جو اللہ جل مجد الکریم کے ذکروں سے بھاگتا ہے، محافل ذکر سے بھاگتا ہے، تو فرمایا اس کو ہم چڑھتے ہوئے عذاب کو عذاب میں بھیجیں گے، یعنی جس کی ہر آن پہلے سے بڑھ کر ہوگی. وَأَنَّ الْمُسَاجِدَ لِلَّهِ، اور یہ کہ مسجدیں اللہ ہی کی ہیں، اللہ جل مجد الکریم، یعنی جو وہ مکان نماز کے لیے بنایا جائے، جو مکان سجدے کے لیے بنایا جائے وہ تو اللہ کے لیے ہے. فلا تدعوا مع اللہ احدا، تو اللہ کے ساتھ کسی کی بندگی نہ کرنا، کسی کو نہ پوجنا، جیسا کہ یہود و نصارہ کا طریقہ تھا کہ وہ اپنے گرجوں اور عبادت خانوں میں بت رکھا کرتے تھے، پھر بتوں کی پوجا کرتے یا انبیاء اولیاء کی پوجا کرتے. تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرما رہا ہے خبردار، یہ اللہ کے لیے ہے، اللہ ہی کا ذکر ہونا چاہیے اور وہاں اللہ ہی کی عبادت ہونی چاہیے. وَأَنَّهُ لَمَّا كَانَ عَبْدُ اللَّهِ، اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ ایک خاص اس کی بندگی کرنے کو کھڑا ہوا، یدعو حکادو یکون علیہ لبادا، تو قریب تھا کہ وہ جن اس پر تھٹ کے تھٹ ہو جائیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے آقا مولا جب بطرِ نخلا میں بطرِ فجر وقت فجر آپ کھڑے ہوئے، آپ نماز پڑھ رہے تھے، نماز میں تھے، تو ہر طرف سے جب میرے آقا کریم کی عبادت تلاوت جو تھی وہ یعنی آپ نے کی، تو قریب تھا کہ ہر طرف سے جو ہے جنات ہی جنات آ جائیں، کیونکہ انہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی عبادت و تلاوت اور آپ کے ساتھ کی اقتداء نہایت عجیب اور پسندیدہ معلوم ہوئی. اس سے پہلے انہوں نے کبھی ایسا منظر نہ دیکھا تھا اور ایسا بے مثل کلام نہ سنا تھا. قل انما ادعو ربی، فرما دیجئے میرا محبوب کہ میں تو رب کی طرف سے بلاتا ہوں، لا اشرک بہ احدا، اور میں کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہراتا. قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، تم فرماؤ کہ میں تمہارے کسی برے اور بھلے کا بذات مالک نہیں ہوں. قل انی لن یجیرنی من اللہ احدا، تو فرماؤ ہرگز مجھے اللہ سے کوئی نہ بچائے گا، جیسا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تھا، ومن ینصرنی من اللہ ان عصیتہ، اگر میں نہ فرمانی کروں تو کون بچائے گا. ولن اجد من دونہ ملتحدا، اور ہرگز اس کے سوا کوئی پناہ نہ پاؤں گا، الا بلاغا من اللہ و رسالتہ، مگر اللہ کا پیغام پہنچاتا اور اس کی رسالتیں، یہ میرا فرض ہے جس کو میں انجام دے رہا ہوں. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو نہ ماننا، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا عَبَدًا، تو بے شک ان کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. حَتَّى اِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ، یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے جن کا ان سے وعدہ کیا گیا، یعنی وہ عذاب جب دیکھیں گے فسیعلمون من اضعف ناصرا و اقل عددا, تو آپ جان جائیں گے کہ کس کا مددگار کمزور ہے اور کس کی گنتی کم ہے. آج ان کو پتا چلے گا کافروں کو کہ کافر یا مومن کی اس روز کافر کی کوئی مددگار نہ ہوگا, اور مدد اللہ کے مومن کی مدد کے لیے اللہ اس کے انبیاء ملائکہ سب ہوں گے. آج کافروں کو پتا چلے گا کہ کون زیادہ ہے اور کون کم, اور کس کے مددگار کمزور ہے اور کس کن کے مددگار بڑی طاقت والے. تو مومنوں کا مددگار اللہ, مومنوں کے مددگار قیامت کے دن انبیاء, مومنوں کے مددگار قیامت کے دن اولیاء, لیکن کافروں کے مددگار کوئی نہیں ہوں گے, بت تو مدد کر نہیں سکیں گے. تو اس لیے اللہ رسول کے منکر جو ہے ان کی مدد کو کوئی نہیں پہنچے گا, اور مومنوں کی مدد کے لیے ہر طرف سے اللہ جل مجد الکریم کے خاص بندے جو ہیں وہ آئیں گے. کل ان آدی آدری اقریب ما تو ادونا, تم فرماؤ میں نہیں جانتا آیا نزدیک ہے وہ جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے. ام یجعلو لہ ربی امدا, یا یہ کہ میرے رب نے اسے کچھ وقفہ دے رکھا ہے یعنی وقت عذاب کا. یہاں لوگ بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیے اللہ جل مجد الکریم نے خود کہہ دیا کہ قیامت کا علم, اے محبوب تم فرما دو کہ مجھے قیامت کا علم نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ اللہ جل مجد الکریم کے سوا کسی کو قیامت کا علم نہیں ہے, حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی علم نہیں ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی. یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ جس کو عام طور پہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے منکرین جو ہیں, علم غیب کے منکرین جو ہیں, اور بالخصوص علوم خمسہ کے منکرین جو ہیں, وہ اس آیت کریمہ کو بڑا پیش کرتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ اب دیکھیے یہاں ذکر ہو رہا ہے قیامت کے دن کا, علم غیب کا, کہ محبوب میں نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی, ابھی آئے گی یا اللہ نے اس کو کچھ وقفے پہ رکھا ہوا ہے. تو یہ چونکہ خاص علم غیب ہے تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا, محبوب تم کہہ دیجئے کہ میں تو اس کو نہیں جانتا ہے, عالم الغیب, عالم الغیب صرف اللہ ہے, فلا یظہر علی غیبہ احدا, تو وہ اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا. وہ جو غیب خاص ہے جس کا بھی پیچھے ذکر ہو رہا ہے کہ قیامت کا ذکر پیچھے ہو رہا ہے, تو اسی غیب کو فرمایا وہ اس کا غیب خاص ہے جس کے ساتھ وہ منفرد ہے اور کسی کو ایسے غیب پر مسلط نہیں کرتا. ہاں ہاں, اگر وہ الا من ارتدا من رسول, رسولوں میں سے جس کو چن لیتا ہے تو اس کو اپنے خاص غیب پر مسلط کر دیتا ہے. یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ جس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ جل مجد الکریم نے کائنات کے ہر چیز پہ اور اپنے خاص علم غیب پر مسلط کر دیا ہے. لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ عالم الغیب وہ ہے وہ اپنے غیب کی کسی کو اطلاع نہیں دیتا, حالانکہ یہاں اطلاع کا لفظ نہیں ہے. اظہر یظہر, تو اظہر یظہر کا معنی کیا ہوتا ہے, اگر قرآن سے ہی پوچھیں تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے, تمام لوگوں کے ترجمے دیکھ لیجئے, ہمارا ہو والذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفا باللہ شہیدا. عالم الغیب وہ ہے, ہو اللہ بھی ارسل رسولہ بالہدا, اللہ وہ ہے کہ جس نے اپنے رسول کو حق اور ہدایت دے کر بھیجی. کیوں بھیجا؟ فرمایا لیظہر علی الدین کلہ, تاکہ سارے دینوں پر اس کے دین کو غالب کر دے, چاہے مشرکوں کو چاہے کافروں کو کتنا ہی برا لگے. تو اظہر یظہر کا معنی قرآن میں مسلط کرنا ہوتا ہے. عربی والے کہتے ہیں اظہر ہوا یظہر علی عدوہ, ہی وہ اپنے دشمن پر غالب آ گیا. جب وہ مسلط ہو جاتا ہے, جب دشمن کو مغلوب کر لیتا ہے, اس وقت کہتا ہے, عربی والے کہتے ہیں یظہر علی عدوہ, ہی وہ اپنے دشمن پر غالب آ گیا. المنجد عربی لغت کی کتاب ہے, کم و بیش 10-12 جو بندی وہابیوں نے اس کا ترجمہ اردو میں کیا ہے, اس میں اظہر یظہر کو معنی یہی کیے گئے ہیں کہ مسلط کرنا. تو رب کریم کہہ رہا ہے عالم الغیب میں ہوں, میں اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا. ہاں ہاں, میں اپنے رسولوں میں سے جس کو چن لیا, جو میرا مجتبا رسول ہے, اس کو میں اپنے غیب پر مسلط کر دیتا ہوں, اپنے غیب پر اس کو میں غالب کر دیتا ہوں. پھر اس کا ترجمہ جو ہے وہ لوگ یوں کرتے ہیں کہ عالم الغیب غیب کا جاننے والا جو ہے وہ کسی کو غیب کی اطلاع نہیں دیتا. یہ تو ترجمہ ہوا فلا یظہرو علی احد ہی غیبن کا, جبکہ قرآن کہہ رہا ہے فلا یظہرو علی غیب ہی احدن. یہ نہیں ہے کہ کسی پر جو ہے کسی کو اطلاع نہیں دیتا, بلکہ غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا. ویسے تو انبیاء دوسرے انبیاء کو بھی دیتا ہے, ویسے تو اولیاء کو بھی غیب کی خبریں دے دیتا ہے, لیکن غیب پر مسلط کر دینا کہ جب وہ چاہے جو چاہے اللہ کی عطا سے معلوم کر لے, تو وہ صرف رسولوں میں سے مجتبی رسول ہے. کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں دیکھو علم ہوتا تو حضرت یوسف کا یعقوب کو پتا نہیں چلا. ایسے مختلف انبیاء اکرام کے بارے میں تو سن لیجئے, ہمارا دعویٰ صرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ جل مجد الکریم نے کل علم غیب عطا فرمایا. دیگر انبیاء اکرام کو بھی عطا ہوا لیکن کلی نہیں ہے, ان کی جو ہے ان کی طاقت کے برابر ہر نبی کو ملا ہر ولی کو ملا, لیکن کلی علم غیب جو ہے وہ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف میرے آقا کریم کو ملا, کہ رب کریم نے اپنے غیب پر مسلط کر دیا. کیوں نہ کرتا کہ محبوب جو ٹھہرے تو میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, کہ حبیب و محبوب و محب میں نہیں تیرا میرا. کہ جب رب نے محبوب ٹھہرا لیا تو اب یہ کیا محبوب اتنا دوں گا اتنا نہیں دوں گا, یہاں تک حد ہے آگے قدم نہ بڑھانا. فرمایا وعلمہ کا ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما, محبوب جو کچھ بھی تو نہیں جانتا تھا ہم نے تجھے علم دے دیا, ہم نے تجھے اپنا محبوب بنا لیا. فرمایا وما ہو وعلن غیب بے دارون, یہ میرا نبی غیب بتانے میں بخل نہیں کرتا. بخل وہ کرے جس کے پاس چیز نہ ہو, بخل وہ کرے جس کے پاس کسی چیز کی کمی ہو, تو جس کے پاس کائنات کا ہر علم ہے وہ بخل کیسے کرے گا. آؤ پوچھو دنیا کا, پوچھو دنیا کا بتائیں گے, قبر کا پوچھو قبر کا بتائیں گے, حشر کا پوچھو حشر کا بتائیں گے, جنت کا پوچھو جنت کا بتائیں گے, اپنے نسب کے بارے میں پوچھو میرے آقا بتائیں گے, اپنے آنے والے کل کے بارے میں پوچھو میرے آقا بتائیں گے. چونکہ جو ہے قیامت کا علم یہ خاص ان پانچ علموں میں ہے جن کے بارے میں بہت بڑے اعتراضات ہوتے ہیں. ویسے تو ہماری ویب سائٹ پہ مستقل علوم خمسہ کے بارے میں دلائل موجود ہیں, لیکن دیکھیے علوم خمسہ میں سے جو ہے ایک ہے کہ کل کیا ہوگا, تو اس کے بارے میں تو اتنی مشہور احادیث ہے, یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حاضا مسرا فلان حاضا مسرا فلان, یہ بخاری کی حدیث ہے کہ جنگ بدر کے دن ایک دن پہلے آ کر چھڑی کے نشانات لگا کے دکھا دیا, یہاں ابو جال گرے گا, یہاں کل ابو عتبا گرے گا, یہاں کل شیبہ گرے گا. اور حضرت انس بن مالک کہتے ہیں اللہ کی قسم دوسرے دن ہم نے دیکھا جہاں جہاں میرے آقا نے نشانات لگائے تھے لوگ وہیں وہیں گرے, اور جس اس کا نام لیا تھا وہ وہیں وہیں گرا, کوئی ایک آدمی بھی بچ نہ سکا جہاں جہاں میرے آقا نے فرمایا تھا. اور یہ بھی بخاری کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ کو پسند کرتا ہے, اللہ کے رسول سے پیار کرتا ہے, اور اللہ رسول اس سے پیار کرتے ہیں, اور کل اس کے ہاتھ میں خیبر فتح ہو جائے گا. اور ساری دنیا نے دیکھا کہ جو کل میرے آقا نے کہا تھا کل وہی ہوا. تو ایک اس میں ہے یعنی کہ کوئی کہاں فوت ہوگا, کتنے آدمیوں کو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتا دیا کہ تم کب اور کہاں فوت ہوگے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے بارے میں ارشاد فرما دیا کہ میری جو قبر ہے وہ مدینہ میں بنے گی, اور ساتھ یہ بھی فرما دیا ابھی تک صدیوں بعد کہ عیسیٰ میرے ساتھ دفن ہوں گے. لوگ کہتے ہیں کسی کو پتا نہیں کوئی کہاں فوت ہوگا, میرے آقا نے صدیوں پہلے بتا دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہوں گے میرے پاس دفن ہوں گے. حضرت سینا ابو بکر صدیق کے بارے میں, سینا فاروق اعظم کے بارے میں, کتنے ہی صحابہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے بتا دیا. ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ تو ایک ایسا مسئلہ کہ آج سائنسدان بھی بتا رہے ہیں, لیکن میرے آقا نے کتنوں کو بتا دیا. حضرت سیدہ ام الفضل کو ارشاد فرمایا کہ چچی تیرے پیٹ میں بیٹا ہے, جب پیدا ہو تو میرے پاس لانا. اللہ اکبر, مختصر کرتا ہوں کہ جب حضرت عبداللہ ابن عباس پیدا ہوئے تو آقا کریم کی بارگاہ میں لائے گئے, میرے آقا کریم نے فرمایا اے چچی اذهبي بابي الخلفاء, لے جاؤ خلیفوں کے باپ کو, تو عرض کی آقا کیا یہ خلیفوں کا باپ ہے؟ تم کہتے ہو ماں کے پیٹ کا خبر نہیں، میرے آقا تو سلبوں میں چڑھ رہا ہے. حضرت عباس آئے، آقا آپ نے عبداللہ کے بارے میں ایسی بات کی؟ فرمایا ہاں ہاں، اسی کی اولاد سے مہدی ہوگا، اسی کی اولاد سے سجا ہوگا، دونوں خلیفہ وقت اس کی اولاد سے ہوئے اور یہ ہو گزرے ہیں، میرے آقا نے پہلے ہی بتا دیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ سے پہلے پیدا ہونے سے پہلے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم الفضل رضی اللہ تعالیٰ کو بتا دیا کہ سیدہ فاطمہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوگا. اور یہ تو میرے آقا کی باتیں، میرے آقا کے غلام جو ہیں ان کی کتنی شانیں ہیں. یہ مستدرک امام حاکم میں بسند صحیح حدیث موجود ہے. آقا کریم اپنے غلاموں کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، ایک عرابی ملا تو آقا کریم، لوگوں نے کہا کہ یہ اللہ کے نبی ہے، ان پر ایمان لیا، تو اس نے کہا میں تو سب مانوں اللہ کے نبی ہے، اگر یہ بتائیں کہ میری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے. اللہ اکبر. اب حضرت سلمہ بن سلامہ بن وس چھوٹے سے بچے تھے، وہ کھڑے ہوئے، کہا تم میرے آقا سے پوچھتا ہے، مجھ سے پوچھ، میں بتاتا ہوں کہ تیری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے. میرے آقا نے فرمایا سلمہ ایسی بات نہیں کیا کرتے، فوراً بتا بھی دیا. اب میرے آقا تو ایسی باتیں نہیں بتاتے، نہ بتاتے لوگ اعتراض کرتے. دیکھو نا، اب تو یہاں شرط لگی تھی، اگر علم ہوتا تو بتا دیتے. خود تو آقا حیا کا پیکر ہے، بات نہ بتائی لیکن ایک غلام نے بتا دی. اور میرے آقا نے فرما دیا کہ اے سلمہ ایسی باتیں نہیں کیا کرتے. تو یہاں چونکہ قیامت کا ذکر ہو رہا ہے، اسی لیے اللہ جل مجد الکریم نے کہا کہ یہ تو علم غیب ہے، اس پر تو کوئی کسی کو مسلط نہیں کرتا. جب وہ پہلی آیت نازل ہوئی تو علماء کہتے ہیں اس وقت تک آقا کریم کو قیامت کا علم نہیں دیا گیا تھا. امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں میرے آقا کو اس دنیا سے انتقال نہیں ہوا جب تک ان پانچ علوم خمسہ کا علم جب تک میرے آقا کو نہیں دے دیا گیا. حدیث مشہور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا جبرائیل میرے پاس ایک آئینہ لے کر آئے تو میں نے دیکھا کہ آئینہ بڑا خوبصورت تھا. میں نے پوچھا جبرائیل یہ کیا ہے؟ آقا یہ جمعہ ہے جو آپ کو دیا گیا. تو فرمایا اس میں ایک گول دارا سیاہ رنگ کا لگا ہوا تھا. تو میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا آقا یہ قیامت ہے. اب آئینہ میرے آقا کے سامنے، وہ جو ہے گول دائرا میرے آقا کے سامنے، میرے آقا دیکھ رہے ہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہاتھ کھڑا کیا، اپنی دونوں انگلیوں کو ملایا، فرمایا آنا وسعت و کہاتین، میں اور قیامت یوں ہے جیسے یہ دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں. تو اللہ جل مجد الکریم کی عطا سے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو ان چیزوں کا علم دیا گیا. تو یہ عالم الغیب رب ہے، وہ اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا. لوگ یہاں آ کے بڑی جٹائی کے ساتھ غلط ترجمہ کر دیتے ہیں اور آزار یوسف کا ترجمہ اطلاع کا کرتے ہیں، پھر اطلاع کا بھی جو کرتے ہیں تو یہ یعنی ترجمہ یوں کر دیتے ہیں فلا یظہرو علی احد ہی غیبن کا، حالانکہ آیت کیا ہے فلا یظہرو علی غیب ہی احدا. فرمایا وہ اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا، کسی پر غیب انتظار نہیں کرتا، بلکہ غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا. الا من ارتضى من رسول، ہاں رسولوں میں سے جس کو چن لیا ہے اس کو اللہ جل مجد الکریم اپنے غیب پر مسلط کر دیتا ہے. اور جب اللہ جل مجد الکریم اس کو اپنے غیب پر مسلط کر دیتا ہے فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، تو ان کے آگے پیچھے پیرا مقرر کر دیتا ہے اللہ جل مجد الکریم. تو انہیں یعنی جب غیب پر مسلط کرتا ہے تو اطلاع کامل اور کشف تام عطا فرماتا ہے. یہ علم غیب ان کے لیے معجزہ ہوتا ہے. اولیاء کو بھی اگرچہ غیب پر اطلاع دی جاتی ہے مگر انبیاء کا علم بے تبارے کشف و انخلاء اولیاء کے علم سے بہت بلند و بالا ہوتا ہے. کئی بہت عزلانے یہاں سے یعنی استدلال کرتے ہوئے سائت کریمہ سے کہا کہ اولیاء کو علم غیب نہیں، کیونکہ رب نے کہہ دیا کہ وہ غیب کسی کو نہیں دیتا سوائے نبیوں میں سے جس کو چنتا ہے. لیکن انہوں نے یہ نہ موت اللہ نے دیکھا کہ یہاں غیب کی اطلاع کی بات نہیں ہے، یہاں تو غیب پر مسلط کرنے کی بات ہے. ہاں ہاں ولیوں کو مسلط نہیں کرتا لیکن نبیوں میں سے میرے آقا کو اپنے غیب پر مسلط کر دیا. حضرت امام غزالی نے احیاء العلوم میں لکھا کہ نبوت ایک ایسا وصف ہے، اللہ ان کو ایک ایسا وصف عطا کر دیتا ہے کہ وہ غیب کو جاننے لگتے ہیں. یہ ایک ایسا آلہ ہے نبوت کہ جو جس میں غیب جو ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ کی عطا سے اللہ جل مجد الکریم جب ان کو غیب دیتا ہے تو ان کے آگے اور پیچھے مقرر کر دیتا ہے جو ہے یعنی فرشتوں کو پیرا لگا دیتا ہے. تاکہ وہ انبیاء کی اور اس کے علم کی حفاظت کریں. لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ, تاکہ دیکھ لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغام پہنچا دیے. وَأَحَاطَ بِوَالِدَيْهِمْ, اور جو کچھ ان کے پاس سب ان کے پاس ہے. وَأَخْفَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا, اور تو اللہ اس کے اللہ کے علم میں ہے اور اس نے ہر چیز کی گنتی شمار کر رکھی ہے. اس سے ثابت ہوا کہ جمی اشیاء موجود محصور اور متنا ہی ہے, کیونکہ اللہ جل مجد و کریم نے ارشاد فرما دیا, میرے نبیوں کے پاس جتنا بھی علم ہو جتنی بھی طاقتیں ہوں وہ سب میری ہی عطا کرتا ہے, میں نے ہی ان کو عطا کی ہوئی ہے. تو اس سے ثابت ہوا کہ اللہ جل مجد و کریم اپنے نبیوں کو علم غیب بھی عطا فرماتا ہے اور اپنے انبیاء اکرام کو بے شمار چیزیں بھی عطا کرتا ہے, لیکن جو بھی عطا کرتا ہے وہ اب اللہ جل مجد و کریم کے قبضہ قدرت سے نکل نہیں جاتی. اللہ جل مجد و کریم بھی اس کو جو ہے اللہ جل مجد و کریم اس کے اللہ جل مجد و کریم کے علم میں بھی ہے, حفاظت میں بھی ہے. دعا ہے کہ اللہ جل مجد و کریم ہمیں قرآن پڑھ کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, آج سورہ جن وارکہ کا درس مکمل ہوا, کل الحمدللہ سورہ مزمل شریف کا درس قرآن جو ہے وہ شروع ہوگا. اور مزمل شریف تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کتنی برکتوں والی الحمدللہ رب العالمین جو ہے وہ سورہ مبارکہ ہے. تو کل انشاءاللہ میرے آقا کی شان عظمتیں جو ہے اور رب کریم کی عظمتیں سورہ مزمل شریف میں کل انشاءاللہ اس کا بیان ہوگا. وما علیہ الا البلاغ المبین. اب انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح ایک دو ناشریف ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے وہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع کیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.